yere batasın ya. Yıkılasın dedin ya. Neler açtın başıma. Yıkılasın dedin ya. Bıraktın tek başıma. Yere batasın ya. Yere batasın.